เมื่อหมายรู้ผิดอย่างไรก็เห็นผิดไปตามนั้นเมื่อคิดแยกชอบเคลื่อนชอบไปอย่างไรก็ใจเห็นผิดเชื่อถือผิดพลาดไปตามนั้นเช่นเมื่อหมายรู้ผิดว่าเชื่อเป็นมือก็อาจลงความเห็นยึดถือว่าสถานที่บริเวณนั้นมีงูหรือมีงูชุมเมื่อหมายรู้ว่าผืนแผ่นดินเรียกว่าขยายออกไปเป็นเส้นตรงก็จึงลงความเห็นยึดถือว่าโลกแบนเมื่อคิดไปว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นไปเคลื่อนไหวต่างๆก็ต้องมีผู้จัดแจงผลักดันก็จึงลงความเห็นยึดถือว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวฝนตกน้ำท่วมมีเทพเจ้าประจำอยู่และคอยบันดาลดังนี้เป็นต้นตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นขั้นหยาบที่เห็นง่ายๆอาจเรียกว่าอย่างภาษาพูดว่าเป็นความวิปลาสขั้นวิปริตส่วนในทางธรรมท่านมองความหมายของวิปลาสอย่างละเอียดถึงขั้นพื้นฐานหมายถึงความรู้คลาดเคลื่อนชนิดที่ไม่ใช่มีเฉพาะในบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่มีในคนทั่วไปแทบทั้งหมดอย่างไม่รู้ตัวคนทั้งหลายตกอยู่ในใต้อิทธิพลครอบงำของมันและวิปลาสทั้งสามชนิดนั้นจะสอดคล้องประสานกันเป็นชุดเดียววิปลาสขั้นละเอียดหรือขั้นพื้นฐานนั้นคือเห็นตามบาลีดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมี4อย่างดังนี้4อย่างอะไรบ้างหรือกล่าวคือ 1. สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตน 4. สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปลาสเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมเจริญปัญญาและเป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมปัญญาที่จะกำจัดมันเสียการพัฒนาความรู้และเจริญปัญญาตามวิธีที่กล่าวมาแล้วเลี้ยงช่วยแก้ไขบรรเทาและกำจัดวิปลาสได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยและแยกแยะองค์ประกอบตรวจดูสภาวะโดยมีสติตั้งพร้อมอยู่หัวข้อพุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงแก่พวกเธอซึ่งทรัพย์สินวงเล็บสิ่งทั้งปวงครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างวงเล็บปิดจงฟังเถิดอะไรเล่าคือทรัพย์สินคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์นี้เราเรียกว่าทรัพย์สินพระองค์ที่เจริญเรียกกันว่าโลกโลกดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรจึงมีโลกหรือบัญญัติว่าเป็นโลกดูกรสมิทธิที่ใดมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณมีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณหรือบัญญัติธรรมอื่นหรือธรรมารมณ์วิญญาณมีสิ่งอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณที่นั้นก็มีโลกหรือบัญญัติว่าโลก ภิกษุทั้งหลายเราไม่อาจกล่าวว่าชื่อจิตโลกเป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้ถึงได้ด้วยการไปแต่เราก็ไม่กล่าวเช่นกันว่าบุคคลยังไม่ถึงชื่อจิตโลกจะทำความสิ้นทุกข์ได้พระอานนท์กล่าวข้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยย่อยังไม่ได้ทรงแจกแจงเนื้อความโดยพิสดารนี้ข้าพเจ้าเข้าใจความโดยพิสดารดังนี้บุคคลย่อมสำคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกก็เป็นโลกด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในอริยวินัยด้วยอะไรเล่าคนจึงสำคัญหมายในโลกก็เป็นโลกถือโลกก็เป็นโลกด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจคนจึงสำคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลกภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงการอุทัยพร้อมและการอัสดงแห่งโลกจงฟังเถิดการอุทัยพร้อมแห่งโลกเป็นไฉนหรืออาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปัญหาจึงมีเพราะปัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตก็มีพร้อมนี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลกอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจและธรรมารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณเป็นต้นนี้คือการอุทัยพร้อมแห่งโลกการอัสดงแห่งโลกเป็นไฉนหรืออาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปัญหาจึงมีเพราะปัญหานั้นแหละสำรอกดับไปไม่เหลือความดับอุปาทานจึงมีเพราะดับอุปาทานความดับภพจึงมีเพราะดับภพความดับชาติจึงมีเพราะดับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมดย่อมมีได้อย่างนี้นี้เรียกว่าการอัสดงแห่งโลกอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจและธรรมารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณเป็นต้นนี้คือการอัจฉริยะของโลกพระองค์ที่เจริญเรียกกันว่ามารมารเรียกกันว่าสัตว์สัตว์เรียกกันว่าทุกข์ทุกข์ดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรจึงมีมารหรือบัญญัติว่ามารจึงมีสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์จึงมีทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์ดูกรสมิทธิที่ใดมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณมีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณเป็นต้นมีใจมีธรรมารมณ์มีมโนวิญญาณมีธรรมอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติว่ามารสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์เมื่อตามีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสิทธิเมื่อตาไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติว่าสิทธิเมื่อหูเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเมื่อใจมีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขุเมื่อหูเป็นต้นใจไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขุภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักเป็นของเที่ยงจักเป็นสุขจักเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนรูปเสียงกลิ่นรสเผดพัทธะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์อย่าคนเศร้าข้าวกล้าก็ประมาทเสียเธอกินข้าวกล้าลงสู่ข้าวกล้าโน้นคุณเมาเพลินประมาทเอาจนเป็นที่ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่สังวรในผัสสะผัสสายตนะหกย่ำเมาเพลินประมาทในกามคุณ5เต็มๆที่ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายผัสสายนะ6กล่าวนี้ที่ไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สังวรย่อมเป็นเครื่องนำทุกข์มาให้ผัสสายตนะ6กล่าวนี้ที่ฝึกดีแล้วคุ้มครองดีรักษาดีสังวรดีย่อมเป็นเครื่องนำสุขมาให้ตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้รูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้หูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายะกับโผฏฐัพพะใจเป็นเครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์ไว้ธรรมารมณ์เป็นเครื่องผูกล่ามใจไว้ดังนี้หรือหาไม่ได้ตาก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามรูปไว้รูปก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามตาไว้ฉันทะราคะความชอบใจจนติดที่เกิดขึ้นก็อาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างนั้นต่างหากเป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้นเป็นต้นใจก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามใจฉันทะราคะที่เกิดขึ้นก็อาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นต่างหากเป็นเครื่องผูกล่ามที่ใจและธรรมารมณ์นั้นหากตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้หรือรูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้แล้วใช้การครองชีวิตประเสริฐเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบก็จะปรากฏไม่ได้แต่พระเหตุที่ตาไม่ใช่เครื่องผูกล่ามรูปรูปไม่ใช่เครื่องผูกล่ามตาฉันได้ราคะที่เกิดขึ้นก็อาศัยตาและรูปสองอย่างนั้นต่างหากเป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้นเพราะเหตุฉะนั้นการครองชีวิตประเสริฐเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏได้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระจักขุพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นรูปด้วยจักขุแต่ฉันทะราคะไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระเศียรพระทานะพระชีหาพระกายพระไทยพระองค์ที่เจริญถึงแม้ข้าพระองค์จะชราแล้วเป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่เรื่องการผ่านใหญ่มาโดยลำดับก็ตามขอพระผู้มีพระภาคสุขสบายโดยทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์แต่โดยแยกเถิดข้าพระองค์คงจะเข้าใจความแห่งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้เป็นแน่ข้าพระองค์คงจะเป็นทายาทแห่งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้เป็นแน่แม่มาลงไปยับดิบท่านเห็นเป็นประการใดหรือเลือกทั้งหลายที่ถึงรู้ด้วยจักษุใดๆซึ่งเธอยังไม่เห็นทั้งไม่เคยได้เห็นทั้งไม่เห็นอยู่ทั้งไม่เคยคิดหมายว่าขอเราถึงเห็นความพอใจความใคร่หรือความรักในรูปเหล่านั้นจะมีแก่เธอไหนไม่มีพระเจ้าค่ะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายอย่างใดๆเธอไม่ได้ทราบไม่เคยทราบไม่ทราบอยู่และทั้งไม่เคยคิดหมายว่าเราจึงทราบความพอใจความใคร่หรือความรักในธรรมารมณ์อย่างนั้นจะมีแก่เธอไหนไม่มีพระเจ้าค่ะมาลิงกยัตติบรรดาสิ่งที่เห็นได้ยินรู้ทราบอย่างนี้ในสิ่งที่เห็นเธอจักมีแต่เห็นในเสียงที่ได้ยินจักมีแค่ได้ยินในเสียงที่ลิ้นดมแตะต้องจักมีแค่รู้รสกลิ่นแตะต้องในเสียงที่ทราบจักมีแค่ทราบเมื่อใดเธอมีแค่เห็นได้ยินได้รู้ได้ทราบเมื่อนั้นเธอก็ไม่มีด้วยนั้นและตัดคาถาอธิบายว่าไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำและติดเมื่อไม่มีด้วยนั้นก็ไม่มีที่นั่นอัตถคาถาอธิบายว่าไม่ตัวพันหนกติดอยู่ในสิ่งที่ได้เห็นเป็นต้นนั้นเมื่อไม่มีที่นั่นเธอก็ไม่มีที่นี่ไม่มีที่ไหนไม่มีระหว่างที่นี่ที่โน้นไม่ใช่ภพนี้ไม่ใช่ภพโน้นไม่ใช่ระหว่างภพทั้งสองนั่นแหละคือจุดจบของทุกข์พระนาลินทยบุตรสดับแล้วกล่าวความตามที่ตนเข้าใจออกมาว่าท่านเห็นรูปสติก็หลงหลุดแล้วมัวใส่ใจแต่นิมิตหมายที่น่ารักแล้วก็มีจิตกำหนัดติดใจไปเหลืออารมณ์แล้วก็สยบอยู่กับอารมณ์นั้นเองเวทนาหลากหลายอันก่อกำเนิดขึ้นจากรูปขยายตัวเพิ่มขึ้นจิตของเขาก็คอยถูกกระทบกระทั่งทั้งกับความอยากและความยุ่งยากใจเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไตรนิพพานพอได้ยินเสียงพอได้กลิ่นพอลิ้มรสพอถูกต้องโผฏฐัพพะพอรู้ธรรมารมณ์สติก็หลงหลุดปัญญาใหญ่ก็เรียกว่าไตรนิพพานเห็นรูปก็ไม่ติดในรูปเมื่อมีสตินั่งอยู่มีจิตไม่ติดใจเสวยเวทนาไปก็ไม่สยบกับอารมณ์นั้นเขามีสติดำเนินชีวิตอย่างที่ว่าเมื่อเห็นรูปและถึงจะเสพเวทนาทุกข์ก็มีแต่สิ้นไม่สั่งสมเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าใกล้นิพพานได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสถูกตั้งในโสตทัพรู้ธรรมารมณ์ก็ไม่ติดในธรรมารมณ์ด้วยมีสตินั่นอยู่เป็นต้นก็เรียกว่าใกล้นิพพาน ด้วยเหตุเพียงไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารคนบางคนเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมน้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารักย่อมกลิ่นเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักไม่ได้มีสติกำกับใจเป็นอยู่โดยมีจิตใจคับแคบมีใจเล็กนิดเดียวไม่เข้าใจตามเป็นจริงซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิตและความหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญาที่จะทำให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขาดับไปได้โดยไม่เหลือฟังด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นต้องโผฏฐัพพะด้วยกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมน้อมรักฝากใจในธรรมารมณ์อันน่ารักย่อมกลิ่นเคืองขัดใจในธรรมารมณ์อันไม่น่ารักเป็นต้นด้วยเหตุเพียงไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่น้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารักไม่กลุ้มเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักมีสติกำกับใจเป็นอยู่อย่างผู้มีจิตกว้างขวางไม่มีประมาณเข้าใจตามเป็นจริงซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิตและความหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญาที่จะทำให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขาดับไปโดยไม่เหลือฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นทราบธรรมารมณ์ด้วยใจย่อมให้น้อมรักฝากใจในธรรมารมณ์อันน่ารักไม่กลิ่นเคืองขัดใจในธรรมารมณ์อันไม่น่ารักเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อภิกษุสังวรจักขุนทรีย์อยู่จิตย่อมไม่ซ่านแสบใดในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักขุเมื่อมีจิตไม่ซ่านแสบปราโมทย์ก็เกิดเมื่อมีปราโมทย์แล้วปีติก็เกิดเมื่อมีใจปีติกายก็สงบระงับผู้มีกายสงบย่อมเป็นสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิธรรมทั้งหลายก็ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายปรากฏผู้นั้นจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทวงเล็บเกี่ยวกับโสตะฐานะชื่อหากายะมโนก็เช่นเดียวกันต้องเล็กติดอานนท์การอบรมอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในแบบแผนของอารยชนเป็นอย่างไรหรือเพราะเห็นรูปด้วยตาเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะได้กลิ่นด้วยจมูกเพราะรู้รสด้วยลิ้นเพราะต้องโผฏฐัพพะด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจย่อมเกิดความชอบใจบ้างเกิดความไม่ชอบใจบ้างเกิดทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจบ้างแก่ภิกษุเธอเข้าใจชัดดังนี้ว่าความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นธรรมหยาบเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นภาวะต่อไปนี้จึงจะสงบประณีตนั่นคืออุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางครั้นแล้วความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้นก็ดับไปอุเบกขาก็ตั้งมั่นสำหรับบุคคลผู้ใดก็ตามความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไปอุเบกขาย่อมตั้งมั่นได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ยากเหมือนคนหลับตาแล้วลืมตาหรือลืมตาแล้วหลับตาเป็นต้น นี้เรียกว่าการอบรมอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในแบบแผนของอารยชนภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ตรัสรู้เราได้เกิดความดำริขึ้นดังนี้ว่าอะไรเป็นคุณคือความหวานชื่นความอร่อยของจักษุหรืออะไรเป็นโทษข้อเสียความบกพร่องของจักษุหรืออะไรเป็นทางออกเป็นอิสระไม่ต้องอิงอาศัยแห่งจักษุหรืออะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นทางออกแห่งโสตะคานะชิวหากายะมโนหรือเราได้เกิดความคิดขึ้นดังนี้สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุนี้คือคุณของจักษุข้อที่จักษุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดานี้คือโทษของจักษุการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในพระจักษุเสียได้นี้คือทางออกแห่งจักษุวงเล็บของโสตะฐานะชิวหากายะมโนก็เช่นเดียวกันวงเล็บปิดกราบใดใจยังไม่ได้รู้ประจักษ์ตามเป็นจริงซึ่งคุณของอายตนะภายในหกเหล่านี้โดยเป็นคุณซึ่งโทษโดยเป็นโทษซึ่งทางออกโดยเป็นทางออกจากนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเราบรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยเล็บต่อไปจัดถึงคุณโทษทางออกพ้นแห่งอายตนะภายนอกหกในทำนองเดียวกันวงเล็บปิดภิกษุทั้งหลายผู้ที่รู้เห็นจักษุตามที่มันเป็นรู้เห็นรูปทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้เห็นจักขุวิญญาณตามที่มันเป็นรู้เห็นจักษุสัมผัสตามที่มันเป็นรู้เห็นเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยตามที่มันเป็นย่อมไม่ติดพันในจักษุไม่ติดพันในรูปทั้งหลายไม่ติดพันในจักขุวิญญาณไม่ติดพันในจักษุสัมผัสไม่ติดพันในเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อที่นั้นไม่ติดพันไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงหรือเท่าทันเห็นโทษตระหนักอยู่อุปาทานขันธ์ทั้งห้าย่อมถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อกันอันหนึ่งปัญหาที่เป็นตัวการก่อพบใหม่อันประกอบด้วยนันทิราคะคอยแสเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆก็จะถูกละไปเสียด้วยความกระวนกระวายทางกายก็ดีความกระวนกระวายทางใจก็ดีความเร่าร้อนกายก็ดีความเร่าร้อนใจก็ดีความกระตุ้นทางกายก็ดีความกระตุ้นทางใจก็ดีย่อมถูกเผาละได้ผู้นั้นย่อมจะเวททั้งความสุขทางกายทั้งความสุขทางใจบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริใดความดำรินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามใดความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะมีความระลึกใดความระลึกนั้นก็เป็นสัมมาสติมีสมาธิใดสมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมและจิตกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีมาแต่ต้นทีเดียวด้วยประการดังนี้เขาชื่อว่ามีอริยะอัตถังสุกมะอันถึงความเจริญบริบูรณ์ยงเล็บเกี่ยวกับโสตะทานะเชื่อหากายะมโนก็เช่นเดียวกัน หัวข้อคุณค่าทางจริยธรรมหนึ่งอายตนะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวเรือหัวต่อของทางแยกระหว่างกุศลกับอกุศลทางสายหนึ่งนำไปสู่ความประมาทมัวเมาความเชื่อและการหลบติดอยู่ในโลกอีกสายหนึ่งนำไปสู่ความรู้เท่าทันการประกอบกรรมดีและความหลุดพ้นเป็นอิสระความสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าหากมีการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจและปฏิบัติในเรื่องอายตนะอย่างถูกต้องแล้วตามปกติมนุษย์ทั่วไปจะถูกชักจูงย่อให้ดำเนินชีวิตในทางที่มุ่งเพื่อเสพเสวยโลกเที่ยวทำการต่างๆเพียงเพื่อแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ชอบใจและความสนุกสนานบันเทิงต่างๆมาเปลือยเปลือตาหูจมูกลิ้นผิวกายและใจอยากของตนพอกพูนความโลภโกรธหลงแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพอจะเห็นได้ไม่ยากว่าการเบียดเบียนกันการขัดแย้งแย่งชิงการเกิดขี่บีบคั้นเอารัดเอาเกลียดกันตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดเพิ่มขึ้นและที่แก้ไขกันไม่สำเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วก็สืบเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตแบบปล่อยตัวให้ถูกล่อถูกชักจูงไปในทางที่จะปลนเปลอายตนะอยู่เสมอจนเคยชินและรุนแรงยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองคนจำนวนมากบางทีไม่เคยได้รับการเตือนสติให้สำนึกหรือยั้งคิดที่จะพิจารณาถึงความหมายแห่งการกระทำของตนและอายตนะที่ตนเปลือยบ้างเลยจะไม่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือสังวรระวังเกี่ยวกับอายตนะหรืออินทรีย์ของตนจึงมีแต่ความลุ่มหลงหัวเมายิ่งยิ่งขึ้นการแก้ไขทางจริยธรรมในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่การสร้างความเข้าใจให้รู้เข้าทันความหมายของอายตนะและสิ่งที่เกี่ยวข้องว่าควรจะมีบทบาทและความสำคัญในชีวิตของตนแต่ไหนเพียงไรและอีกส่วนหนึ่งให้มีการสรมด้วยวิธีประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการสำรวมระวังใช้งานและรับใช้อายตนะเหล่านั้นในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตของตนเองและแก่สังคมข้อ2อายตนะเป็นแหล่งที่มาของความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการดำเนินชีวิตทั่วไปและความเพียรพยายามเฉพาะจิตแทบทุกอย่างของปุถุชนด้านสุขก็เป็นการแสวงหาด้านทุกข์ก็เป็นการหลีกหนีนอกจากสุขทุกข์จะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วที่กล่าวในข้อหนึ่งแล้วตัวความสุขทุกข์นั้นก็เป็นปัญหาอยู่ในตัวของมันเองในแง่ของคุณค่าความมีแก่นสารและความหมายที่จะเข้าพึ่งพาอาศัยมอบกายถวายชีวิตให้อย่างแท้จริงหรือไม่คนไม่น้อยหลังจากระดมเรี่ยวแรงและเวลาแห่งชีวิตของตนซึ่งตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลกจนเลยอ่อนแล้วก็ผิดหวังเพราะไม่ได้สมปรารถนาบ้างเมื่อหารสอร่อยหวานชื่นก็ต้องเจอรสขุ่นขมด้วยบางทียิ่งได้สุดมากความเจ็บปวดเศร้าแสบหลับยิ่งทวีล้ำหน้าเสียค่าตอบแทนในการได้ความสุขไป แพงกว่าได้มาไม่คุ้มกันบ้างไม่ได้สมปรารถนาแล้วแต่ไม่ชื่นเท่าที่หวังหรือถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายแล้วความสุขกลับวิ่งหนีออกหน้าไปอีกตามไม่ทันอยู่ร่ำไปบ้างบางพวกก็จบชีวิตลงทั้งที่กำลังวิ่งหอบยังตามความสุขแท้ไม่พบหรือยังไม่พอส่วนพวกที่ผิดหวังแล้วก็เลยหมดอะไรปล่อยชีวิตเลื่อยเปื่อยไปตามเรื่องอยู่ยังทอดถอนความหลังบ้านหันไปดำเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกด้านหนึ่งโดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยู่อย่างทรมานตนเองบ้างการศึกษาเรื่องอายตนะนี้มุ่งเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสภาพความจริงและประพฤติปฏิบัติด้วยการวางท่าทีที่ถูกต้องไม่ให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นมากนักอย่างน้อยก็ให้มีหลักพอรู้ทางออกที่จะแก้ไขตัวนอกจากจะระมัดระวังในการใช้วิธีการที่จะแสวงหาความสุขเหล่านี้แล้วยังเข้าใจขอบเขตและขั้นระดับต่างๆของมันแล้วรู้จักหาความสุขในระดับที่จะลีบยิ่งขึ้นไปด้วยความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกข์นี้ย่อมเป็นเรื่องของจริยธรรมไปด้วยในตัวข้อ 3อายตนะในแง่ที่เป็นเรื่องของกระบวนการรับรู้และการแสวงปัญญาก็เกี่ยวข้องกับจริยธรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพราะถ้าปฏิบัติในตอนแรกเริ่มไม่ถูกต้องการรับรู้ก็จะไม่บริสุทธิ์แต่จะกลายเป็นกระบวนการรับรู้ที่รับใช้กระบวนการเกิดเสวยโลกหรือเป็นส่วนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏไปเสียทำให้ได้ความรู้ที่ติดเตือนเอ็นเอียงเพื่อแฝงมืออคติไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือตรงกับสภาวะตามที่มันเป็นการปฏิบัติในทางจริยธรรมที่จะช่วยเกื้อกูลในเรื่องนี้ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิตให้ดำรงอยู่ในอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางมีจิตราบเรียบเที่ยงตรงให้เอียงเอียงไม่ให้ถูกอำนาจกิเลสมีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเข้าครอบงำที่สี่การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับอายตนะโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมีหลายอย่างบางอย่างก็มีไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนต่างๆกันทั้งนี้สุดแต่ว่าปัญหามักจะเกิดขึ้นที่จิตใจทุกข์และบาปอกุศลมักได้ช่องเข้ามาที่ช่วงตอนใดอย่างไรก็ตามท่านมักสอนย้ำให้ใช้วิธีระวังหรือป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกที่สุดคือตอนที่อายตนะรับอารมณ์ทีเดียวเพราะจะทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยจึงเป็นการปลอดภัยที่สุดในทางตรงข้ามถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วคือบาปอกุศลธรรมได้ช่องเข้ามาแล้วนักจะแก้ไขยากเช่นเมื่อปล่อยให้อารมณ์ที่ล่อร้าวเย้าเยือนจิตถูกปรุงแต่งจนราคะโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วทั้งที่รู้ผิดชอบชั่วดีมีความสำนึกในสิ่งชอบทำอยู่แต่ก็ทนต่อความเย้าเยือนไม่ได้ลุกอำนาจกิเลสทำบาปอกุศลลงไปด้วยเหตุนี้ท่านจึงย้ำวิธีระมัดระวังป้องกันให้ปลอดภัยไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มองค์ธรรมสำคัญที่ใช้ระมัดระวังตั้งแต่เริ่มก็คือสติซึ่งเป็นตัวควบคุมจิตไว้ให้อยู่กับหลักหรือพูดอีกในหนึ่งเหมือนเชือกสำหรับดึงจิต สติที่ใช้ในขั้นระมัดระวังป้องกันเกี่ยวกับการรับอารมณ์ของอายตนะแต่เบื้องต้นนี้ใช้ในหลักที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรซึ่งแปลว่าการสำรวมอินทรีย์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคุ้มครองทวารหมายถึงการมีสติพร้อมอยู่เมื่อรับอารมณ์หรือรูปเป็นต้นเมื่ออินทรีย์มีตาเป็นอาทิก็ไม่ปล่อยใจถือไปตามนิมิตหมายต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความติดพันขุ่นเคืองชอบใจไม่ชอบใจแล้วถูกอกุศลและธรรมเข้าครอบงำจิตใจการปฏิบัติตามหลักนี้ช่วยได้ทั้งด้านป้องกันความชั่วเสียหายป้องกันความทุกข์และป้องกันการสร้างความรู้ความคิดที่บิดเบือนเอ็นเอียงอย่างไรก็ตามการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลไม่ใช่จะนำหลักมาใช้เมื่อไรก็ได้ตามปรารถนาเพราะสติจะตั้งมั่นเตรียมพร้อมอยู่เสมอจำต้องมีการฝึกฝนอบรมอินทรีย์สังวรจึงต้องมีการซ้อมหรือใช้อยู่เสมอการฝึกอบรมอินทรีย์มีชื่อเรียกว่าอินทรียภาวนาแปลตามแบบว่าการเจริญอินทรีย์ผู้ที่ฝึกอบรมหรือเจริญอินทรีย์แล้วย่อมปลอดภัยจากบาปอกุศลและธรรมความทุกข์และความรู้ที่เอ็นเอียงบิดเบือนทั้งหลายก็ต้องการไว้ได้ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือแม้หากความชอบใจไม่ชอบใจจะหลุดยอดเกิดขึ้นมาก็สามารถระงับหรือสลัดทิ้งไปได้เร็วกว่าอินทรีย์สังวรนี้จัดว่าเป็นหลักธรรมในขั้นสูงแต่องค์ธรรมสำคัญที่เป็นแกนคือสตินั้นอยู่ในจำพวกสมาธิทำให้มีการใช้กำลังจิตและการควบคุมจิตอยู่เสมอจึงเป็นการฝึกอบรมสมาธิไปด้วยในตัวหลักธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแนะนำให้เป็นข้อปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นหลักในระดับปัญญาเรียกว่าโยนิโสมนสิการหลักนี้ใช้ในช่วงตอนที่รับอารมณ์เข้ามาแล้วโดยให้พิจารณาอารมณ์นั้นเพื่อเกิดความรู้เท่าทันเช่นพิจารณาคุณโทษข้อดีข้อเสียของอารมณ์นั้นพร้อมทั้งภาวะอันเป็นอิสระปลอดภัยอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอารมณ์นั้นในแง่ที่จะต้องให้คุณและโทษของมันเป็นตัวกำหนดความสุขความทุกข์และชะตาชีวิตข้อปฏิบัติที่กล่าวถึงเหล่านี้มีแนวปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ข้างต้นบ้างแล้วและบางหลักก็จะอธิบายต่อไปข้างหน้าอีกจึงพูดไว้โดยย่อเพียงเท่านี้ตอน2ชีวิตเป็นอย่างไรไตรลักษณ์ลักษณะโดยธรรมชาติ3อย่างของสิ่งทั้งปวงบทที่3ตัวกฎหรือตัวสภาวะตามหลักพุทธธรรมเบื้องต้นที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากส่วนประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าหรือมีอยู่ในรูปของการรวมตัวเข้าด้วยกันของส่วนประกอบต่างๆนั้นมิใช่หมายความว่าเป็นการนำเอาส่วนประกอบที่เป็นชิ้นๆอันๆอยู่แล้วมาประกอบเข้าด้วยกันและเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างคุมกันอยู่เหมือนเมื่อเอาวัตถุต่างๆมารวมกันเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆความจริงที่กล่าวว่า สิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของส่วนประกอบต่างๆนั้นเป็นเพียงคำกล่าวเพื่อเข้าใจง่ายๆในเบื้องต้นเท่านั้นแท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปของกระแสส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอื่นๆย่อยลงไปแต่ละอย่างไม่มีตัวตนของมันเองเป็นอิสระล้วนเกิดตัดต่อกันไปเรื่อยไม่เที่ยงไม่คงที่กระแสนี้ไหลเวียนหรือดำเนินต่อไปอย่างที่ดูคล้ายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไปไว้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เพราะส่วนประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันอย่างหนึ่งและเพราะส่วนประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนไม่มีตัวเป็นของมันเองและไม่เที่ยงแท้คงที่อย่างหนึ่งความเป็นไปต่างๆทั้งหมดนี้เป็นไปตามธรรมชาติอาศัยความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยเมื่ออาศัยกันของสิ่งทั้งหลายอื่นไม่มีตัวการอย่างอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผู้สร้างหรือผู้บันดาลจึงเรียกเพื่อเข้าใจง่ายๆว่าเป็นกฎธรรมชาติมีหลักธรรมใหญ่อยู่สองหมวดที่ถือได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทความจริงธรรมทั้งสองหมวดนี้ถือได้ว่าเป็นกฎเดียวกันแต่แสดงในคนละแง่หรือคนละแนวเพื่อมองเห็นความจริงอย่างเดียวกันคือไตรลักษณ์มุ่งแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้โดยอาการที่สัมพันธ์เรื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันตามหลักปฏิจจสมุปบาทส่วนหลักปฏิจจสมุปบาทก็มุ่งแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันเป็นกระแสจนมองเห็นลักษณะได้ว่าเป็นไตรลักษณ์กฎธรรมชาตินี้เป็นธรรมธาตุคือ